bo to był poniedziałek, a w niedzielę ostry balet miałem. Jeszcze wtedy do budy chodziłem, nie mogłem do niej jeść, bo procenty w głowie były, bo lekarza rano sobie wjechałem. Zwolnienie dostałem już z budą na 3 dni spokój miałem, zaraz potem wpadłem do bitera. Patrzę, a on już siana dobrowa zbiera, dorzuciłem się do tego i zaraz ruszyliśmy na miasto kolego. Wpadamy do Pegasa, tylko palak na przeszkadza, ale już po chwili on browary stawia. Już jest dobrze, jest fajna zabawa, bo to jest właśnie pieczenie barana. Trzeba przekręcać palantów, niech wyskakują z siana. Bo to jest właśnie pieczenie barana. Trzeba przekręcać palantów, niech wyskakują z siana. Bo to jest właśnie pieczenie barana. Trzeba przekręcać palantów, niech wyskakują z siana. Bo to jest właśnie pieczenie barana. Trzeba przekręcać palantów, niech wyskakują z siana. Kiwnął laską. Kiwnął laską. Kiwnął laską. I fajnie nam tam było, ale się szybko skończyło, więc trzeba było do chaty wrócić, jakiś kurwa obiad do brzucha sobie wrzucić. Siedzieliśmy tak u mnie chyba z pół godziny, w wędrówce z kuskami robiliśmy głupie miny. Co teraz dzwonił prochu i mówi do mnie tak, że złapał leszcza, który ma mózg jak pizda i nie ma z kim pić, bo kumple z roboty nie dają mu żyć. No i bardzo dobrze ten koleś to szumiał, taką ksywę miał, jak większość ludzi nas kurewsko bał. Kurewsko się bał. I w ten sposób kasą operowaliśmy my i na początek poleciały sety trzy. Najpierw w Sky, potem poszliśmy do Singbada. O kurwa, jak się wszystko zajebiście układa, to już nie było zwykłe picie, tylko ciężka roszada. Właśnie leci Dr. Dre, jakaś dziwka się rozkłada, tam Marta szmata i reszta tych kurewek, one zawsze piszą się z nami na numerek. A tu jeszcze tyle kasy i wódka na stole. O kurwa, co się dzieje, ja pierdolę. Właśnie pieczenie barana, trzeba przekręcać palantów, niech wyskakują z siana. Bo to jest właśnie pieczenie barana, trzeba przekręcać palantów, niech wyskakują z siana. Bo to jest właśnie pieczenie barana, trzeba przekręcać palantów, niech wyskakują z siana. Bo to jest właśnie pieczenie barana, trzeba przekręcać palantów, niech wyskakują z siana. Kiwnął laską. Kiwnął laską. Kiwnął laską. Szef tej knajpy przeżył już szok, potłuczone szkło, przy stoliku ciężki tłok. Pozłaziła się wiara, przyszła jeszcze jakaś para, miała wszystko na miejscu, tarararara. Prochu ją ciężko zaczął bajerować, aż potem w kiblu musiał wymiotować. Zapchał zlew bardzo dobrym spaghetti. Spaghetti. Już póki spożywać nie mógł, taki był wygięty. Zostały więc ja biter i jeszcze paru ludzi. Tak ciągle w jednej knajpie siedzi, człowiekom się nudzi, więc trzeba gdzieś ruszyć. Pomyślałem o tym, posłuchajcie, był właśnie taki motyw. Szliśmy z Polskiego Emelko i nasz kumpel z Algierii, jakiś frajer, naruszył mu nerwy, rzucając rasistowskie hasła. Hasła. Ale jego nie wypaczna morda, w czym leka pieści zgasła. Po małej zadymce doszliśmy do tego, że przecież są jeszcze pieniądze, kolego, i musimy się gdzieś jeszcze zabawić, bo na lesza nie można się tak spokojnie gapić. Bo to jest właśnie pieczenie barana, trzeba przekręcać palantów, niech wyskakują z siana. Bo to jest właśnie pieczenie barana, trzeba przekręcać palantów, niech wyskakują z siana. Bo to jest właśnie pieczenie barana, trzeba przekręcać palantów, niech wyskakują z siana. Bo to jest właśnie pieczenie barana, trzeba przekręcać palantów, niech wyskakują z siana. Kiwnął laską. Kiwnął laską. Kiwnął laską. Popieczenie barana to bardzo fajna rzecz jest, ale jak nie ma kasy, to wszystko jebał pies. Ale pamiętaj o tym, że wszędzie są lepsze i nie trzeba wcale dziesionować. Zawsze to mi wierzcie, wystarczy coś zagadać, wystraszyć trochę frajera, a on już sam sobie kieszenie przebiera. Wchodzimy do Malibu, poleciały już piwa, patrzymy pod bufetem, jakiś palan się kiwa. Poleciało hasło, on ma dużo siana, znowu pieczenie barana, o kurwa jebana. Kupił z maszy flaszkę i na głowę browar i mówi, chodźcie, poruchamy jakiś towar. Wsiadamy w taksówkę, jedziemy do agencji. Mleko bajerom, nieźle mu w głowie kręci. Nie liczył się już z kasą, jak fajnie, o Boże. Z burdelu jedziemy na płot w klasztorze. No i tak burdysze skręci leszczami w Piotrkowie. Komuś się to nie podoba, niech ktoś mi powie. Bo to jest właśnie pieczenie barana, trzeba przekręcać palantów, niech wyskakują z siana. Bo to jest właśnie pieczenie barana, trzeba przekręcać palantów, niech wyskakują z siana. Bo to jest właśnie pieczenie barana, trzeba przekręcać palantów, niech wyskakują z siana. Bo to jest właśnie pieczenie barana, trzeba przekręcać palantów, niech wyskakują z siana. Ha, ha, niech wyskakują z siana.